الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. سورة أنفال نهم سپارہ آیت نمبر 38-39-40، دا دا نهم سپارے آخری آیات نبی. دا دین امخ کے سبقونو کی اللہ پاک دا مشرکانو شرک بیان کر، مسلمانانو سر عداوت و دشمنی، دا مسجد حرام بے حرمتی، مسلمانانو سر قتل و قتال داغی ذکر شو، او اللہ پاک و تسزام بیان کرلا که تاسو دا کفر و شرک نمن نشوی، نو والذین کفرو الى جہنم یحشرون، جہنم تبرا جمع کلیش، فیرکمہو جمیعا فیجعلہو فی جہنم ملائکہم الخاسرون، دیری بشیو جہنم تبور گرزویش. زدی کافر و دا بد خصلتنا کفر شرک بدعمالی آغا طول بیان کلیش. نیرن سبق کی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی چھدے کافر تو آیا. ابو سفیان او دا آغا مرگوری دا مکی کافر چھ سمر دی دی طول تو آیا. کتاسو کفر و شرک پری خور، تاسو تبا اللہ بخنو کی، اللہ با ماف کی. دا طول عمر چه تاسو کفر کرده، شرک کرده، دا مسلمانان مخالفتم کرده، بیدینیم کرده، دا طول گناهون باید تا ماف کی اللہ. اللہ دیر غفور و رحیم ذات. او کچر تاسو نمانی کیگه دوباره کفر و شرک کرده، د دین مخالفت کوي، نه فقط مزد سنت الاولی، بس قانون مخکې نه موجود دی. عادیانو سره مې څه کړي دي، سمودیانو سره مې څه کړي دي، قوم لوط قوم هود سره مې څه کړي دي، هغه مې معذب کړي، تاسو له به معذاب دی. اگر چې زما تاسو سره دا وعده ده چې اجتماعي عذاب به درباندې نه راولم، انفرادی عذابونو که بم مبتلا که عذاب بده بانده ده جنگ بدر پا شکل که رازی، ده جنگ احد پا شکل که برازی، ده غزو خندق پا شکل که برازی، زلیل و خوار بش. نخب ادهی چه تاسو کفر و شرک پرید. قل او آیواته پیغمبر للذین حقی کسانو تا کفرو چه کافران دی، این ینتهو کچرت دوی منیک یغفر لهم بخنه بوکلیشی دوی تا ما قد سلف، اگه چی دوی کم مخکی کردی، مخکی کم کفر و شرک کردی، بدا مالی کردی، اللہ فرمایی تو البوت از ما. و این یعودو او کچرت دوی دوباره کفر و شرک، دا اسلام مخالفت، دا مسلمانان سر عناد و دشمنی کولا، فقد مضت سنة الأولين، فتعيس ربيع تير شوي ده أغا الطريقة ده أول خلق كمخكنا فرمان خلق دا غوی دا پارا چه کم قانون لیکل شوی و مزد چه کم حکم دا غوی دا پارا لیکل شوی دی حق حکم ستاسو دا پارا دا اللہ عذاب برازی معذب کی گئے با زلیل کی گئے دا حکم کافر ہوتا فیمانم روڑا خو دیرخ خبر دا فیمانم رو نڑا زان تیار ساتے عذاب تا نا اللہ سزا تا زان تیار ساتے اللہ عذاب بدا باندی رازی دیروز تو دو آیاتونو کی اللہ پاک مسلمانانو تا حکم کر چه مسلمانانو کدا کافر نمانی کی گی دا کفر نا دا شرک نا دا اسلام دا مخالفت نا دا مسلمانانو دا مخالفت نا دوی سر جنگو کی دا جهاد حکم متکل وقاتلوهم جنگ کوئے دوی سر حتی تردی حد پوری لا تکون فتنتن چه باقی پاتی نشی فتنو فساد ویکون الدین کلوه للہ او شی دین خالص دا خدای پاک دا پار تول دین اگر دا خدای دا پار نور دینون ختم شی کفر و شرک دا ختم شی تر اغه وخت پورې تاسو مقاتله کوي جهاد کوي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د فتنې معنا کړی ده. دلته دا ټکی راغلی حتی لا تکون فتنه چې فتنه فساد فی الارض ختم شي ویکون الدین کله لله او شی دین نس مراد دی دا دين نمراد القهر والغلبة والاستعلاء قاموس لكل دي تغلبة وشتوالي هذا دين اسلام دين اسلام غالب تاسو جهاد كوي مقاتلة كوي دا صدا پارا دا اعلاء كلمة الله دا پارا چه دا الله كلمة او چه تشی پا نورو کلیمو بانده دین اسلام غالب شی پا نورو دینونو بانده تر اغی وقتا پوری تاسو مقاتله کوی جهاد کوی مسلمانانو تا اللہ حکم کوی چه کافرو سره تر اغی وقتا پوری قتال کوی چه تاسو ای مسلمانانو د دوی د ظلم و د زیاتی نه محفوظ شی تاسو غالب شی دوی مغلوب شی هغه وخت پورې تاسو جهاد کوئ په مکه مکرمه کې وروستو زمانه کې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د مکې مکرمې گورنر او امیر حجاج ابن یوسف فوج کشی وکړه په مکه مکرمه باندې دواړو طرفو ته مسلمانان دي تورې اوچلېدې یو طرف تا عبدالله ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی و بل طرف تا حجاج ابن یوسف دی جنگ شورو یو دو کسان عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ترال عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تی و فرمایلوی حضرت پا کم امتحان و پا کم مصیبت و تکلیف کی چی مسلمانان نخت دی ستاسو آغی تا گوره ستاسو پا آغی بانده نظر دی تد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ زوی آغا خوب داس فتنه نبرداش کول او نن تا خاموش ناستی میدان تا نروزی چی فتنه ختمش عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ و تو فرمائی زما دا نرا و تو سبب داده چی اللہ پاک پا مسلمان باندې د مسلمان وینه حرامه کړې ده د خدوانه طرفو ته مسلمانان دي یو طرف ته عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی هغه مسلمانان دی، بل طرف ته حجاج ابن یوسف ته هغویم فوج ټول مسلمانان دی. نو هغه دوه کسانو ورته ووي، ولې تا د قرآن مجید دا آیات نه دی اورېدلی؟ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، جنگ کوئ تر هغې وخته پورې چې فتنه ختمه شي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل، وی بېشکه دا آیات زه لولم او زه په دې عمل کوم. مونږ کافرو سره مقاتله کوله، جهادم کو کو کو کو تر دې حده پورې چې مونږ فتنه ختمه کړه. د اسلام کلمه هغه اوچته شوه، کفر چې دی نو هغه مغلوب شو. او اوس تاسو دا غواړئ چې اوس مونږ په خپل منځ کې وجنګېږو، یو نوې فتنه جوړه کړو؟ زه خو نوې فتنې جوړول نه غواړم. دا خو یو فتنه ده، نوې فتنه جوړول دي چې مونږ مسلمانان خپل منځ کې جنګېږو. غرض دا او مطلب یې دا چې جهاد او قتال حکم چې دی تر هغې وخته پورې چې فتنه د کفر او ظلمونه د کفر هغه ختم شي. او هغه کار مونږ کړی دی، فتنه د کفر ختمه شوې ده. کافر په مسلمان باندې ظلم او زیاتی اوس نشي کولی، کفر مغلوبه شوې دی. نو تاسو د مسلمانانو خپل منځ کې خانه جنگي هغه په دې باندې مقیاس کوئ، په دې آیات باندې. بلکې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله د مسلمانانو خپل منځ کې مقاتله به شروع شوه، جنگ به شروع شو، نو پیغمبر علیه السلام مونږ ته دا هدایات کړي چې کله مسلمانان خپل منځ کې جنګیږي په دغه وخت کې ناس سړی چې دی نو هغه د ولاړ نه بهتر دی. یعنی هغې کیسه اخیستل نه دي پکار، ځکه چې دی نو زه د میدان ته نه ورځم او د مسلمان په وینه کې خپل لاس ککړول نه غواړم. غرض دا دی چې مسلمانانو ته دا حکم دی چې تاسو کافرو سره تر هغې وخته پورې جنګېږئ چې کفر او شرک ختم شي، هغه مغلوب شي، یا خو دغه کافر اسلام کې داخل شي، مسلمانان شي، او که نه مسلمانېږي د اسلام حاکمیت اومني، بس مونږ هغوی سره بیا جنګ نه. دین اسلام غالب شي او دوی مغلوب شي، تر هغې وخته پورې به زمونږ دوی سره جهاد او مقاتله شروع. وقاتلوهم، مقاتله کوي دوی سره، جنگ کوي دوی سره، حتی تر دې حده پورې لا تکون فتنه، چې باقی فاتې نشي هغه کفر او شرک او فتنه د هغوی هغه مظالم. ويكون الدين كله لله، او شي دين خالص ده خدای ده پا، ټول ده خدای پا ده پا، ده الله دين هغه غالب شي. فإن انتهوا كچر تدوي مني شو، يعني يه اسلام قبول کده کافرو او يه هارو منا مغلوب شو، حاکمیت ده اسلام امنا، فإن الله بشك الله پاك بما يعملون بصير، پاره چې دوی کوم عمل کوي لیدونکي. دې ټکی کې یو خبرې ته اشاره ده، فإن الله بما يعملون بصير، الله په هغوی باندې لیدونکي. غرض دا دی یو کافر مسلمان نشو، بس نور تاسو سره جنگ نه کوي، مغلوب شو، پرېږدي اوس وجنې ما، ځکه ستاسو جهاد د خلکو د قتل دپاره نه دی، بلکه د اعلاء کلمة الله د پاره دی. او اعلاء د کلمة الله رااله، دین غالب شو، اسلام غالب شو، باقی هغه به خپل دین باندې عمل کوي، ته په خپل دین باندې عمل کوه. اوس که ته دا وایې چې یاره دوی خو زړه کې کفر دی، دوی خو به مونږ سره زړه کې چې دی نو عناد ساتي، دښمني به ساتي، سازشونه به جوړوي، تدبیرونه به جوړوي، لګیا به د اسلام خلاف، الله پاک فرمایي تاسو یې د زړه باندې نظر مه ساتئ، تاسو د هغوی په ظاهر باندې نظر ساتئ. الله فرمایي د زړونو نه زه خبردار یم، زه د هغوی یو یو حرکت نوټ کوم، زه ګورم وته. اے مسلمان استازی مواری دادا چه داغ ظاهر تاو گورا چه تا سر جنگ نکی با یا کلمه ویل مسلمان شو پخلی کلمه ویل استادا پارا دق شهادت دیر دیر بس اغا سر باز جنگ نکی اغا تا با اسم نو باقی اغا زلک کلمه شتاو کنیشتا اغا پت پت ستاسو خلاف سازشو نکی اللہ پاک فرمای زمان نظر دی پاغی باند زب ستاسو دا پارا کافی شم ستاسو تا اغوی اس نقصان نشی رسول فا این انتهاو کچر تدوی منیف فا این اللہ بیشک اللہ پاک بما یعملون اغا چی دوی کم عمل کی که اغا دا منافقت تی او که اغوی پت پت سکی بسویر لیدون کری اللہ وی زوینم کرد فإن تولوا كچتا دوی اعراضو مغلوب شویو خاموش شویو او بیا دوی کفر کئی شرک کئی تاو سر عناد و دشمنی کئی نتاسو تیاری گئی ما فعلمو پویش ان اللہ چه بشک اللہ پاک مولاکو ستاسو انداد گردو ستاسو کارونو سمولو والا هغه د الله ذات د دې پروا مه کوه نعم المولا ډېر ښه حمایتګر دی کارساز دی حمایتي دی ښه ملګری دی ونعم النصیر او ډېر ښه امداد کوونکی دی الله به ستاسو امداد کوي چې په جنګ بدر کې ستاسو امداد وکړو چې دا کافر او غلبه وه په جنګ احد کې وکړه په غزوه خندق کې ستاسو امداد وکړه په حنین او په تبوک کې ستاسو امداد وکړه الله پاک فرمایي چې اوس تاسو غالب شوې الله تاسو له طاقت او قوت درکړه اوس پم ستاسو امداد الله کوي تاسو د الله په ذات باندې بروسه وساتئ الله ټول کارونه سمولو والی نعم المولا ډېر ښه بهترین کارساز دی زموږ کارونو سمولو والا دی ونعم النصیر او ډېر ښه امدادګر دی الله به زموږ امداد وي دوباره دا سبق وره قل للذین اوایه پیغمبر هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي انتهو که چېرته دوی منی شو یغفر لهم بخنه به وکړی شي دوی ته ما قد سلف هغه چې دوی کوم مخکې کړی دي څومره کفر او شرک یې کړی دی الله به یې ورته معاف کړي و ان یعودو او که چېرته دوی واپس شو خپل کفر طرف ته کفر یې کو اسلام سره دشمنی کولا مسلمانانو سره دشمنی کولا فقد مزت سنت الاولین پتای سره تیره شوې ده هغه طریقه د پخوانو خلکو یعنی زما عمره قانون دی چې کوم عادیان او سمودیان مې هلاک کړي او دغسې به دوی م هلاک کړم که اجتماعي عذاب پې دغسې را نولم نو انفرادي عذابونه و پې راولم لکه د جنګ بدر په شکل کې پې راغی د جنګ احد په شکل کې پې راغی وقاتلوهم او جنګ کوی د کافرو سره حتی تر دې حده پورې لا تکون فتنه چې باقی فاتې نشي هغه کفر او شرک دا غوی اغا مظالم و یکون الدین کله لله او شی دین خالص د پاره د خدای پاک فا این انتهاو که چرته دا کافر منی شو فا این الله پس بیشک خدای پاک بما یعملون بصیر اغا چې دوی کوم عمل کوي لیدونکی دی و این تولو او که چرته دوی اعراض وکړه فعلمو پوه شئ ان الله بېشکه الله پاک مولا کوم امداد کارساز ستاسو دی حمایتي ستاسو دی نعم المولا ډېر ښه حمایتي دی ډېر ښه کار جوړوونکی دی ډېر ښه کارساز دی ونعم النصیر او ډېر ښه امدادګر دی الله به ستاسو امداد وکړي صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يلا سمول استلنا عمل كل توفيق تراك. يلا كم زمنگرون خوين دي دا ترجمه يادي کوشش دا یادولو کوي. یا الله دا غوی زړونه کولاو کې دی تا ذهنونه وته کولاو کې. یا الله ته نصرت او امداد وفرما. یا الله څومره مسلمانان دي دنیا کې خدای ته غوی له غلبه او فتح او نصرت ورکي. یا الله قدم په قدم دا غوی امداد وکي. یا الله اسلام په نورو دینونو باندې غالب کړي. یا الله مسلمانانو ته هغه عزت ورکړي کوم عزت چې تا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانه کې مسلمانانو له ورکړې. یا الله د هغه امتحانونو نه زموږ حفاظت وکړي کوم امتحانونه چې تا مخکې قومونو باندې کړي. یا الله هر قسم فتنې فساد نه موږ حفاظت وفرمای، خصوصا د فتنې د دجال نه زموږ حفاظت وفرمای. یا الله موږ ټول نیک عمله صالحه کړي، گناهونو نه خدای حفاظت وفرمای. یا الله څومره خلق د دین خدمت کوي، څومره ادارې د دین خدمت کوي. یا الله د ټولو امداد او نصرت وفرمای. یا الله تی مددګار شي. یا الله څومره رکاوټونه دي هغوی ته خدایه هغه ټول رکاوټونه ختم وګرځي. یا الله زموږ دنیا هم ښه کړي، زموږ آخرت هم ښه کړي. مردگان اهل اسلام هم وبخښي. بیماران کورونو کې دي، اسپتالونو کې دي، خدای شفا کامله وړور. زموږ د اورېدونکو څومره شری حاجات دي یا الله تاته معلوم دي. یا الله د خپلو غیبي خزانو نه پوره. یا الله ستا در کې هیڅ کمی نشته. یا الله ته پوره کوونکې ذاتې زموږ حاجتونو لره. یا الله بغیر غوښتو زموږ حاجتونه پوره کړي. یا الله کوم مصیبتونه موږ باندې اوس دي، تکالیف په موږ باندې ښکاره دي، خدای هغه تکالیف هم زموږ ختم وګرځي. یا الله هغه تکلیفونه چې کوم موږ ته معلوم نه دي را روان دي، یا الله هغه تکلیفونو نه زموږ حفاظت وفرمای. څونه اسلامي ممالک دي خدای ته حفاظت وفرمای، خصوصا حرمین و شریفین و یا الله بیت المقدس خدای ته حفاظت وفرمای. حاجان صاحبان حج له روان دي، یا الله په خیر خیریت باندې ورسه. یا الله هغوی کومې دعاګانې زموږ دپاره کوي، د مسلمانانو دپاره کوي، خصوصي دعاګانې کوي، عمومي دعاګانې کوي، یا الله ټولې قبولې او منظورې کړي زموږ دپاره. یا الله زموږ د ټولو حج د بیت الله شریف نصیب کړي، د حرمینو زیارت هم نصیب کړي. یا الله بار بار هم نصیب کړي. یا الله موږ ټولو سره رحم او کرم معامله وکړي. ځن کدن سختې مسانې کې، د حشر سختې مسانې کې، عملنامه راله پخې له اسرار خدایه د ګس د عملنامې نه حفاظت وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.